NPO Radio 1. Jort Kelder. Ja, straks buigen we ons in Dr. Kelder en Co. over lobbyisten. Want ja, wie is eigenlijk de baas in dit land? Hè? De bedrijven, de burgers of toch de buitenlui? Voorts, alles wat u altijd al over onze nationale symbool, de koe, wilde weten, maar natuurlijk niet durfde te vragen aan BBB, omdat je dan niet de waarheid krijgt. We gaan het over die bonte strontmachines hebben met iemand die haar leven er eigenlijk aan gegeven heeft. Ten slotte een jonge dokter over buikligging en een belletje met de politicus over de minder bedeelden. Na de nieuwstelling bezorgd door Sid van der Linden. Bij een Russische raketaanval op de Noord-Oekraïnse stad Chernihiv zijn 5 doden gevallen en 37 mensen gewond geraakt, onder wie 11 kinderen. De raket raakte een theater in het centrum van de stad. Noodhulporganisatie ZOA Nederland heeft een kantoor naast het theater. Jan-Marc Stam is hoofd financier van ZOA en is in Chernihiv. Goedemiddag, meneer Stam. Wat heeft u gemerkt van die raketaanval? Ja, goedemiddag. Ja, wij zijn vanmorgen op kantoor in Chernihiv. Ons kantoor van ZOA ligt echt om de hoek bij het theater en bij de kerk daar, wat op hetzelfde plekje is. Mooi park erbij. En toen wij langs reden was het prachtig weer. Mensen waren mooi uitgedost. En het is een feestdag vandaag daar ook voor van de Russisch-Orthodoxe Kerk. Dus veel mensen op de straat. Wij waren na onze ontmoeting met collega's ik denk nog maar 10 minuten onderweg met de auto of de aanslag gebeurde. U heeft het zelf dus niet gezien? Nee, zeker niet. We hebben gelijk reacties van de collega's die wel te plekken waren doorgekregen. De foto's en de berichten. En je ziet en hoort de angst weer van de collega's. Dat juist dat op zo'n moment als een feestdag vandaag op zaterdag het centrum eigenlijk voor het eerst zo geraakt wordt. Dat doet heel veel met de mensen hier, merk ik. Want tot nu toe is zoiets nog niet gebeurd in Chernihiv? Nee, dit is voor het eerst dat het zo in het centrum wordt geraakt. Wij zijn als ZOA al langere tijd hier actief met onze collega's hier, lokale mensen die de situatie goed kennen. Dit hebben zij ook nog nooit meegemaakt. En ja, ook ons kantoor van ZOA is beschadigd geraakt. Dus we gaan straks weer terug om te kijken hoe de schade is en hoe die situatie ter plaatse is. Maar de beelden die we nu doorkrijgen van collega's daar is echt verschrikkelijk. Ja, mensen op de straat en er zijn ook doden gevallen, zoals u al meldde. 5 doden en verschillende gewonden. Dus dat is echt vreselijk op een dag als deze. Dank u wel. Jan-Marc Stam, hoofdfinanciën van hulporganisatie ZOA vanuit Chernihiv dus. In Utrecht heeft een jongen van 16 gisteravond een agent in zijn gezicht getrapt. De jongen was eerder onwel geworden op het Jaarbeursplein. De agent hielp ambulancebroeders om hem op een brancard te leggen. Daarop werd de jongen wakker, rukte zich los en trapte de agent. Een 17-jarige jongen hielp hem en ging ook tekeer tegen de politie. Beide jongens zijn aangehouden. De agent van 23 raakte gewond. Hij heeft aangifte gedaan. Bergingsbedrijven zijn begonnen met het van boord halen van auto's op het uitgebrande vrachtschip Fremantle Highway. Vorige maand brak er bij de Wadden brand uit op het schip. Meer dan 2.500 auto's werden daarbij verwoest. Het schip ligt nu in de Eemshaven. Ja, Boskalis is een van de bedrijven die die auto's van boord haalt. Topman Peter Berdowski. Wat we gedaan hebben is het schip eerst goed recht gezet. We zijn het nog steeds aan het ballasten, zodat de laadklep die we vanmorgen naar beneden hebben kunnen krijgen precies goed aansluit op de kade. Dat is belangrijk als je de auto's eraf rijdt, dat je daar niet extra schade bij krijgt. Nou, zo'n precisiewerkje, dat wordt op dit moment gefine-tuned. En waar we verder mee bezig zijn is, net voor die laadklep zijn we een wasstraat aan het inrichten. Je moet je voorstellen dat de schepen in de dekken 1 tot en met 4, dat is aan de onderkant van het schip, de auto's die daar zitten, die zijn nog redelijk mobiel. Die worden omhoog gereden. Die worden vervolgens in die wasstraat gebracht. Goed schoongemaakt, zodat alle verontreinigingen die ze hebben gevangen bij die brand, dat die goed verwijderd zijn. En dat de auto vervolgens schoon over de laadklep op de kade wordt gereden. En vandaar wordt het naar een speciaal parkeerterrein worden ze gebracht. En deze operatie zal vermoedelijk 1 tot 2 weken duren. Op een camping in Noord-Brabant is gisteren een beveiliger bewusteloos geslagen na een ruzie. Hij zou campinggasten hebben aangesproken op geluidsoverlast. Die waren daar een feest aan het vieren. Een 31-jarige verdachte is aangehouden voor mishandeling. Demissionair minister Dijkgraaf van Onderwijs wil onderzoek laten doen naar het schoolboekensysteem in Nederland. De drie belangrijkste schoolboekenuitgevers stapten de afgelopen jaren over naar een systeem waarbij scholen voor iedere leerling elk jaar nieuwe boeken moeten aanschaffen. Ouders en docenten zeggen dat dat duurder is en leidt tot papierverspilling. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de aanhoudende bosbranden. Er zijn duizenden mensen geëvacueerd. Eerder werd het luchtruim al gesloten, zodat er genoeg ruimte is voor blusvliegtuigen. Het NOS-journaal. Makelaarsverenigingen waarschuwen huizenkopers voor makelaars die een verbod overtreden. Het gaat om koppelverkoop. Daarbij doe je een bod op iemands huis en de makelaar zegt dan: je krijgt het huis alleen als je via mij je eigen huis verkoopt. En zo niet, dan gaat de koop van het nieuwe huis niet door. De NOS sprak wat makelaars die aan de bel trokken. Sommige regio's zou koppelverkoop aan de orde van de dag zijn. Ja, zeker. Je ziet het gewoon gebeuren en ook van heel nabij meegemaakt. Wat denk je dan? Ja, het is vervelend. Kijk, uiteindelijk stel ik dan het belang van mijn klant voorop en dan zeg ik van, nou weet je, als jij dat huis graag wil kopen, ja, doe dan maar, want dan heb je in ieder geval dat huis. Maar ja, het voelt niet lekker, want ja, het is niet 1, niet correct en 2, het is ook omzet. Dus je ziet ook omzet wegvallen. Het is vandaag de eerste dag van de WK-atletiek in Boedapest. Zojuist kwamen de Nederlanders in actie in de halve finales van de 4x400 meter gemengde estafette. Sportverslaggever Andy Houtkamp, heeft Nederland zich zoals verwacht geplaatst voor de finale? Ja, inderdaad. Ja, het is natuurlijk wel zijn wereldkampioenschappen. Vorig jaar werden ze tweede op het WK. Nu als vierde naar de finale. Dat zegt niet zoveel als je maar de finale haalt. Ze waren de beste in hun serie. Met onder andere Femke Bol en Lieke Klaver als lopers. En vanavond dan om ongeveer 21:45 zal Nederland uitkomen in de finale. En dat is vlak nadat Sivan Hassan de 10.000 meter finale heeft gelopen. Ook Diane van Es loopt daarin als Nederlandse. Dus heel benieuwd of dat medailles gaan opleveren. Overigens is het sowieso een mooie dag wat Nederland betreft. Over Sivan Hassan gesproken. Die loopt straks om 14:45 ook nog de 1500 meter series. Want zij gaat op drie onderdelen uitkomen. 1500 meter, 5000 en 10.000 meter. We hebben ook nog de meerkamp die aan de gang is. Nederlandse zijn nu in actie op het onderdeel hoogspringen. Het tweede onderdeel. Dat gaat vooralsnog goed. En er zijn allemaal andere onderdelen bezig. Vanochtend enorme regen en onweer. Nu begint het zonnetje te schijnen in dit mooie stadion. Dus de mensen die hier zijn, en dat zijn er toch zeker 20.000, 25.000. En dan bij een ochtendsessie, die genieten volop. Kijk, een drukke sportochtend dus in Boedapest. Dankjewel, sportverslaggever Andy Houtkamp. Het weer, hier en daar nog wat bewolking, maar op veel plaatsen breekt de zon door. In het noorden is er kans op een bui. Het wordt rond de 25 graden vandaag. Morgen een zonnige zomerdag, dan is het maximaal 28 graden. Gaan we naar de verkeersinformatie, Jolande van der Velden. Het is hier en daar wat langzaam rijden. Op de meeste plekken heb je niet al te veel vertraging. Nu rond de 10 minuten extra reistijd voor de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de afrit Brielen en de Haringvlietdam. En ook voor de N279 Hoornmond ten Bosch tussen Keldonk en Veghel. Dankjewel jongens. En verkiezingen aanstaande, 22 november is zover. Wat zal het een puinhoop worden? Maar de vraag is nu, zijn de bedjes reeds gespreid door de lobbyisten? Worden ze beïnvloed, al die partijprogramma's, door allerlei types? En willen we dat eigenlijk wel? Moeten we daar niet meer regels voor bedenken? Of krijgen we dan nog meer bureaucratie? Een jonge dokter over buikslapen op de intensive care. Dat schijnt voordelen te hebben. En we praten over opgevoerde koeien die steeds meer CO2 de atmosfeer inschijten. We gaan nog bellen met de politicus over armoede. Schijnt het probleem te zijn dat onveld. Naar de mededelingen van de middenstand. Ster. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven, Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relax voor thuis samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortui van Meubelzorg. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Hey, optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Nu 15 maanden gratis. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder en Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, nou, zo is het, fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd voor uw wekelijkse portie ratio in reddeloze en radeloze tijden. We doen het live vanuit de Krater. Dat is een café op de Roeterseiland campus van de Universiteit van Amsterdam. Want wij zitten graag in academische sferen. We gaan het vandaag hebben over de lobbycratie. Want wie maakt hier nu eigenlijk de dienst uit? Daar praat ik over met professor Dr. Celestra Brown, hoogleraar Public Governance and Civil Society aan de Universiteit te Leiden. En dan de koe. Nou ja, we kennen hem allemaal, maar het was ooit natuurlijk warme gevoelens voor als Nederlanders. Want dat hoort in de wei, maar de laatste jaren een beetje de aanstichter van veel CO2-leed. We gaan met een liefhebber over praten, kunstenares en wetenschapper Dr. Marleen Velius. En dan prettig liggen op de intensive care, dat is ook nog een ding. En hoe doe je dat dan? Op je buik, weet u nog, 3 jaar geleden tijdens COVID. Zo onderzocht jonge dokter Wilmke Stilma. Ik begin maar eens even met jou, Celesta. Jij bent lobbydeskundige, eigenlijk ook leraar lobbyen, zeg maar even. Als jij de kranten 's ochtends openslaat, dan zie je natuurlijk meteen in het nieuws... Hey, wacht even, hier zit een lobby achter. Wat had je vanochtend te pakken? Het stuk van NRC over Syngenta, de pesticidenproducent... die rapport had achtergehouden, ruim 20 jaar geleden al... En dat zijn typisch dingen die in de lobby gebruikt worden. Even een rapport achtergehouden over... Over schadelijke effecten van de pesticiden, mogelijk voor mensen ook. Dus achtergehouden, terwijl de producenten verplichting hebben... om de veiligheid van hun eigen producten aan te tonen. En dat hebben ze achtergehouden volgens het stuk in NRC. Ja, ja. En dan gaan mijn radar al... Maar nou zou je zeggen, kijk, in Brussel hebben ze regels... over lobbyisten, in Nederland wat minder. Daar gaan we het straks natuurlijk over hebben, maar... Dan zou je toch meteen zeggen, de hele Brusselse ambtenarij... en zo zegt tegen Syngenta, jullie komen hier nooit meer binnen. Dat zou dan toch meteen de sanctie moeten zijn? Dat zou moeten kunnen, maar dan zie je dat er een hele juridificering... van de lobby plaatsvindt en dan gaat het volgens procedures... omdat het op de Europese markt niet hoeft en op de Amerikaanse markt wel. Mm-hmm. Dat is het argument wat er gebruikt wordt. Okay, right. Hey, is het een... want de vraag wordt natuurlijk vaak... we hebben een democratie, we gaan 22 november stemmen. Nou, iedere stem telt even zwaar, denken we dan, maar dat is dus niet waar. Jij kijkt echt naar die lobby's. Heb je het gevoel dat er zeg maar onevenwichtigheid is in de besluitvorming... dat er bepaalde machtige, bijna mysterieuze lobby's gaande zijn? Die zijn er zeker. En de vraag is natuurlijk hoeveel. Ja. En dat is heel moeilijk om daar echt zicht op te krijgen. Maar dat het er is, is wel... Maar wordt het op een bepaalde manier niet minder machtig? Je hebt die eerste kabinetten Rutte... die werden een beetje door VNO-NCW geschreven, volgens mij, die regeerakkoorden. Maar dat is toch minder geworden. En de publieke opinie wil natuurlijk ook iets. Ik bedoel, bedrijfsleven kan je toch niet van zeggen... de laatste jaren dat zij het voor het zeggen hebben. Zij zitten in het verdomhoekje. Ja, was het maar waar dat we dat zo konden zeggen... op basis van alles wat er in de media komt. En daar, als je dat echt vanuit de wetenschap bekijkt... kan je dat niet zo hard zeggen, maar het is wel plausibel. Oké, we gaan er straks op door. Marleen, ik ga door naar jou. Je zit hier eigenlijk omdat je in het genoemd werd in Zomergast... afgelopen zondag, kinderboekenschrijfster Bibi Dumont-Tak was daar aanwezig... en die wees ons op jouw bestaan. Kunstenares, gepromoveerd op koeien. In een later stadium, hè, want je bent oorspronkelijk kunstenares... maar toen werd je ineens wetenschapper... Nou, voel je dat niet? Vanaf het moment dat ik koeien ging schilderen op de academie nog, ja. 1968, ik werd uitgelacht, want wie schildert nou koeien, was ik ook geïnteresseerd in, hey, waar komt die vandaan, waarom is die zus, waarom is die zo? Toen al is dat begonnen en ben ik gaan verzamelen alle gegevens die ik kon vinden en steeds meer gaan reizen overal naartoe. Je bent koeienreizen gaan maken. Want... Ja, om vee te bekijken waar dat zat en hoe het eruit zag, hoe men ermee omging. Toen heb ik een boek gemaakt. Schitterend boek, ligt hier op tafel. Niet, ik zou niet eens zeggen vuistdik, het is gewoon een encyclopedie. Ja, het is een encyclopedie met alle rassen die ik op, want die is 95 uitgekomen, toen kon vinden. Cattle breeds, ja. En ik heb een klassificatie gemaakt van wat zit waar, wat is verwant, hoe kan je ze nou indelen, niet van A tot Z, niet per land, maar per type. Ja. En die klassificatie die is eigenlijk in de wetenschap steeds vaker gebruikt. Inmiddels zijn ze aan allerlei universiteiten bezig om via genetica de verwantschap te bekijken. Ja. En wat daaruit gekomen is, komt overeen met wat ik had gedaan. Toch al, ja. En toen ben ik uitgenodigd door de Universiteit Utrecht om te promoveren, om die twee disciplines, tussen genetische en mijn klassieke 19e eeuwse aanpak is het eigenlijk, samen te brengen. En daarom ben ik gepromoveerd. Dus over de geschiedenis en de klassificatie van de rassen in de wereld. Maar pling jij zilt tranen als het over de koe gaat? Want de koe is natuurlijk toch een beetje, die heeft het gedaan nu, hè? Ja, laat windjes en boeren en dat kan allemaal niet. Winden niet boeren, het gaat om wat ze uitstoten uit de bek. Ja. Daar gaat het om. Ja. Maar dat ligt ook aan het soort voer wat ze krijgen. Ja. Want er lopen nu, geloof ik, niet eens veel meer koeien, of misschien zelfs minder hier in Nederland dan vroeger, dan in de jaren 50. Ja. Maar ze worden anders gevoerd. Ja. En daar zit het in. Ja, want de koe is natuurlijk misschien ook in de verkiezingen wel een punt van strijd aan het worden. Terwijl we toch allemaal wel willen dat die koe gewoon in de Nederlandse wei staat. Dat hoort er gewoon bij. Ja, dat kan ook blijven, ze zijn nu opgevoerd. En dat moet een beetje... De opgevoerde koe, oké. Gaan we straks op door, alvorens wij dat altijd belangrijkste aftrappen. Eerst... Hyper de hype, hoera! Ja, BN'ers, dat weet u natuurlijk, die zijn nooit met reces. Die hebben nooit vakantie. Zeker niet als je werkkleding hebt als een gele speedo. Want die meneer, u kent hem wel, D. Roelvink, die blijkt in het Verenigd Koninkrijk deze week helemaal viraal te zijn gegaan. En niet als spiro-drager, maar als wijnkenner. Dankzij verslaggever van BBC zijn de verwende smaakpillen van Dries niet onopgemerkt gebleven. Een heerlijk glas wijn. Hij is een tikkeltje brutaal achter op de tong. Maar hij heeft een mooie afdronk en een zalig boeket. Ja, dat was dus Dries. Alweer een aantal jaren geleden trouwens dit fragment, maar... Ja, jongens, een mooi ritueel. Kijken, ruiken, proeven. En dan, daarna schudt hij altijd de hand van de sommelier. Dan denk ik, waar zijn de tijden gebleven dat het volk nog gewoon bier dronk? Terug naar bier, Dries. Kom op. Gewichtiger kwesties. Even bellen met... Met Tom van der Lee, Tweede Kamerlid voor GroenLinks... en portefeuillehouder Sociale Zaken. Tom, ben jij daar? Ja hoor. Dat Tom. Je bent natuurlijk wereldberoemd in Nederland geworden... vanwege het Groningen-rapport. Maar nu gaan we toch even over armoede hebben. Ook een groot probleem. CPB kwam met een rapportage uit dat de armoede, als we niets doen, geen extra maatregelen, van 4,8% van de bevolking naar 5,7% toe gaat nemen. En toen dacht je, en het aantal kinderen neemt ook toe, bijna 500.000 Nederlanders, er moet ingegrepen worden. Zegt u het maar, wat moeten we doen? Ja, we zullen echt gericht voor met name kinderen in armoede, en dat gaat bijna richting 250.000. En hun gezinnen extra beleid moeten voeren. En daar hebben we al een jaar lang op aangedrongen. Kom met een gericht extra pakket. Dat zou het kabinet ook doen. Ook in het voorjaar hebben ze verzuimd. Ze wilden de laatste cijfers afwachten. Mm-hmm. Ja, die liggen er nu. Maar ja, ze moeten in deze laatste begroting, als Rutte 4, echt met maatregelen komen. Maar Tom, daar hebben we echt ideeën voor. Ja, maar Tom, als ze nou gewoon aan het werk gaan, dan hebben ze wat meer inkomen. Dan zijn ze niet meer arm. Er zijn helaas ook veel mensen die al werken en niet rond kunnen komen. Ja. Daarnaast zien we natuurlijk dat de werkloosheid in Nederland ook echt wel laag is. Mm-hmm. Het aantal werkzoekenden op iedere 100 zijn 122 vacatures. Dus het zou goed zijn als nog meer mensen de weg naar de arbeidsmarkt vinden. Want dat is wel de snelste weg uit de armoede, toch? Ja. Maar je houdt altijd een soort ijzeren basis van werkloosheid van een paar honderd duizend mensen. Ja, maar het is echt een structureel probleem in Nederland. De afgelopen 20 jaar is de groei van de winsten altijd substantieel hoger geweest dan de groei van het inkomen. We hebben te veel aan loonmatiging gedaan. Dus het minimumloon moet omhoog, maar ook de gekoppelde daar is wel een correctie geweest, hè, Tom. De minimumloon is met een procent of 10 omhoog gaan vorig jaar. Ja, dat zit nu richting de 2000 per maand. Ja. Te weinig, want je hebt zelf ook waarschijnlijk de CBB-analyse gezien. En ze wijzen, het is niet een incidenteel probleem, het is een structureel probleem. Ja. Er moet ook structureel beleid komen. En dat betekent toch herverdeling van lasten. Want we zien ook dat de komende 5 jaar het aantal miljonairs van 1,2 miljoen naar 1,4 miljoen. Dat is op zich natuurlijk goed nieuws, hè, meer miljonairs. Zeker. Ja, okay. Daarom kun je, maar daar zou je ook wat meer laten betalen. Hè? Okay. En ook bij bedrijven die gaan inflatie toepassen, die te veel profiteren van de hoge inflatie. Als je zijn die er wel? Ja, want dat is veel onderzocht. Zeker. Dat is moeilijk te bewijzen. Ja. Ja? Nou ja, er zijn in sommige sectoren zie je echt dat daar sprake is van te hoge kostenstijging. Heeft geleid tot voorbeeld? Zeg maar wat reëel is. De retail. Die klagen winkels? Over dat de toeleveranciers. Ja, maar zij pakken een hogere marge. Ja. Veel toeleveranciers die enorm klagen over dat zij met hogere kosten worden geconfronteerd, maar grote supermarkten dat niet willen vergoeden. En die zeggen tegen hun klanten van ja, de inflatie stijgt, maar zij pakken gewoon een hogere marge. Ja, ja. Ja, en dat zullen we moeten afromen. En dat is ook gebeurd natuurlijk bij de fossiele energie sector. De oliebedrijven hebben enorme megawinsten gemaakt. Dat hebben ze in Italië even willen afromen vorige week, hadden ze bijna een crash. Dus was niet zo handig. Je moet het wel intelligent doen. Ja. Maar het is evident, en daar zal de komende verkiezingen ook om draaien. We zijn ook hard mee bezig met het nieuwe verkiezingsprogramma. En dat wordt ook doorgerekend door het CPB. Mm-hmm. Om structureel tot een herverdeling van lasten te komen. Maar Tom, als je 7 miljard... Hè? Hoge vervuiling meer willen. Want 7 miljard is best wel een groot bedrag waarover gepraat wordt. Je kan zeggen, we gaan het de miljonairs laten betalen. Maar dat haal je, 7 miljard haal je nooit bij de miljonairs. Want dat lukt je niet. Klopt, ja. Dus hoe ga je het doen? Waar ligt die pijn? Wat ik zei, we willen op een aantal terreinen de winstbelasting aanscherpen. Dat raakt dus nog meer van het bedrijfsleven. Ja, kan ook heel goed, want die tarieven zijn lager dan ooit dan in het verleden wel eens geweest zijn in Nederland. Kan een stukje omhoog. Vermogen willen we ook belasten. We kijken ook naar de erfbelasting die laag is in Nederland. En daarnaast vervuiling. We zijn nog niet in staat om het beloofde doel van klimaatverandering tegengaan qua CO2-reductie te bereiken. Ook daar zul je vervuiling met wat zwaardere lasten. Kun jij nou eens een product noemen, Tom, waarvan je zegt dat is eigenlijk te goedkoop. Dan betaal je 21% btw, maar dat zou eigenlijk een enorme CO2-heffing moeten krijgen, waardoor het veel duurder wordt. En dan heb ik het niet over vliegtickets, want dat verhaal kennen we. Noem eens gewoon een product wat we dagelijks kopen. Jullie hadden het net over koeien. Kijk, vlees is natuurlijk toch een product dat vaak te goedkoop is. En ook, het is vervelend. Maar daar zou je toch wat op moeten doen. En ik denk ook dat je een suikertax, want we hebben ook een groeiend probleem van overgewicht, obesitas. En dat zou je ook bij de producenten van producten waar veel suiker in zit, een hoge heffing op kunnen leggen. Ja. Op die manier doe je ook wat tegen ongezonde en vervuilende producten. En je kunt zorgen voor een wat meer gelijke verdeling van lasten. Want de ongelijkheid neemt helaas toe. En de armoede stijgt. En zelfs premier Rutte zei gisteren na zijn persconferentie naar de eerste ministerraad, de armoede mag in Nederland niet verder stijgen. Dus het kabinet gaat ook met maatregelen komen. We zullen bekijken op Prinsjesdag of dat voldoende is. En anders doen we er additioneel een nieuw beleid bij. Ja. Dat hebben we vorig jaar succesvol gedaan. Wij kwamen met het idee voor het energieprijsplafond. Dat is toen overgenomen. Heeft ook echt effect gehad. Dus we zullen heel kritisch kijken naar de Prinsjesdagstukken. Maar we hebben voldoende plannen. Ook omdat we nu met het nieuwe programma bezig zijn. Ik kan je niet stoppen, hè? Ik heb die rechtse rotkelder aan de lijn. Ik ga lekker doorkletsen. Ik snap je. Oké. Ja. Ik hoor wat je zegt. Dus één nuance. De armoede is eigenlijk sinds de jaren 80 gehalveerd. Dat lees je nergens. Dat klopt. Maar een andere nuance is dat in het afgelopen regeerakkoord staat dat de kinderarmoede gehalveerd zou worden in deze kabinetsperiode. Dat is niet en hij loopt op. Nee. Hij loopt op. Dus, is het alleen geld? Het is ook opvoeding, cultuur. Ik weet het niet. Er is veel groter probleem, denk ik nog. Maar dat lossen we niet in dit gesprek. Er zijn meer problemen. Nee, dat klopt. Ik dank je zeer. Voorwaarts met de strijd en met de campagne, Tom van der Lee. Gaan we doen. Dag. Dr. Kelder & Co. Ja. Dat was dus Tom van der Lee, Tweede Kamerlid, namens GroenLinks PvdA, moet ik denk ik zeggen. Ik weet echt niet hoe die partij gaat heten, maar goed. We gaan doorpraten met professor Dr. Celesta Brown, hoogleraar Public Governance and Civil Society aan de faculteit in Leiden. Het ging even over suiker, Celesta, want wij gaan het over lobby's hebben. En er is zo'n hele gewiekste suikerlobby ook. Je ziet wel eens advertenties in de krant van Cozen, dat is het vroegere Suikerunie. En die zegt, de wereld wordt plantaardig. Daar bedoelen ze mee dat we suikerbieten gaan eten en dat ze overal die rotzooi in kunnen stoppen. Zeg ik het goed? Nou, dan zou ik helemaal in de suikerlobby moeten duiken. En dat heb ik helemaal niet gedaan. Maar suikerlobby, we hebben het erover gehad. Suikerlobby... Het schijnt heel slim te zijn. Want je hebt eigenlijk de blame bij vet gelegd. En suiker komt er voorlopig mee weg. Ja, maar het feit dat suiker onder tig verschillende namen in producten zit... zegt natuurlijk al wel wat. Ja, precies. Hey, nou, het is campagnetijd, Tom van der Lee aan de lijn. Dus de lobbyisten gaan los om die verkiezingsprogramma's te beïnvloeden. Kun jij het zien? Deels en deels ook helemaal niet. En dat is moeilijk voor ons als wetenschappers, moeilijker naar boven te halen. En natuurlijk richten ze zich op de verkiezingsprogramma's. Mm-hmm. Maar het is eigenlijk ook moeilijk, hè? Want super onzeker, zeker nu. De verkiezingen zijn de meest onzekere die we gehad hebben. Dus waar ga je je pijlen op richten? We zijn geneigd allemaal te kijken naar de relatie tussen politici en lobbyisten. Ja. Maar eigenlijk zou je ook moeten kijken naar wat gebeurt er eigenlijk op ambtelijk niveau. Wat gaat daar gaande, zeg maar. Hoe ambtenaren, hoge ambtenaren worden bewerkt wellicht? Zeker. We hebben natuurlijk dat is een hele stabiele factor. En als je het dan hebt over... het is deels ambtelijk en deels politiek. Maar bijvoorbeeld het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen. Ja, ja, ja. Daar kan natuurlijk een groot belang achter zitten. Hè. Stel, je bent een bedrijf, de suikertax. Striktere regelgevingsstijl, hè, even hypothetisch voorbeeld. Dan heb je er alle belang bij om dat onderwerp controversieel te laten verklaren. Ja. Want dan koop je zelf tijd. Nou, dat is één ding wat we niet zoveel zien. Maar wat wel heel plausibel is dat er gebeurt. Zou eigenlijk meer onderzoek naar moeten, vind ik. Ja. En een ander ding is de lobby over de overdrachtsdossiers. Dus wat gebeurt er op die ministeries? Wat moet er mee naar de volgende periode? Wat heeft langdurige belangen? Mm. Nou, reken maar dat daar de contacten... Dus ze zitten eigenlijk niet alleen maar die Kamerleden te bewerken... wat sowieso natuurlijk een wankel beroep is. Wie blijft er over? Wie zit er na de verkiezingen nog? Maar op die ambtenarij is natuurlijk veel stabieler. Laten we eerst even als we over lobbyen praten. Dan heb je een beetje het beeld. Dat zijn mannetjes die daar in die Tweede Kamer de deur eruit lopen. Ik begrijp ook dat er iets van 80 mensen zijn... die een soort vaste pas hebben... die gewoon in de Tweede Kamer kunnen bewegen als officiële lobbyisten... Er hangt iets smoezeligs omheen. Maar het is misschien ook wel nuttig dat Kamerleden bijgepraat worden. Ze hoeven natuurlijk niet te doen wat een lobbyist wil, hè? Zeker. Lobby is volgens mij en goed en slecht. Slecht is als er hele vertekende beelden zijn... dat er de invloed bij een bepaalde kleine groep lobbyisten ligt. Ja. En wat je eigenlijk wil is beleid maken, effectief beleid maken. En dat kan je niet zonder de samenleving. Dus je wil graag participatie van partijen uit de samenleving. En de vraag is eigenlijk, hoe creëer je nou als overheid... of je nou dat vanuit de ambtelijke kant doet of vanuit de politiek... hoe creëer je een gelijk speelveld met alle partijen... die relevant zijn voor een beleidsvoorstel? Ja, maar wat is een gelijk speelveld? Als de werkgevers, VNO-NCW, waar eindeloos veel bedrijven... dus heel veel werkgelegenheid achter zit, een sterke lobby hebben... is dat natuurlijk niet zo gek. Ja, dat is het grootkapitaal, maar die heb je ook nodig. Dus is iedere stem evenveel waard? Of kan je zeggen, dit is een groot economisch belang... daar eten we allemaal van, die mogen ook best wat te zeggen hebben. Ja, en dat is dus het politieke eraan, dus het normatieve. Dus hoe weeg je het economisch belang versus de andere belangen... de publieke belangen? Nou, dat zag je in jullie twee gesprek net ook wel terug. Ja. Maar waar het om gaat is dat het proces goed verloopt. Dat als jij inzicht wil hebben, dat gesprek ging over armoede. Hoe grijpt armoede eigenlijk in op de volgende generatie? Ja. En als je dat inzichtelijk wil maken... en de voor- en nadelen wil meewegen in je beleidsvorming... dan heb je die groepen om de tafel nodig. Dus dan is het je verantwoordelijkheid als overheid... om ruimte te bieden aan alle relevante belanghebbenden eigenlijk. Nee, tuurlijk. Maar goed, dat is ook een democratie. En daar hebben we trouwens ook 150 Kamerleden voor. Dus er zit ook een idee in dat die natuurlijk zonder last of ruggespraak... of alleen nog zonder last tegenwoordig in de grondwet... maar dat ze vrij spreken, maar dat ze dus wel bewerkt kunnen worden... tussen aanhalingstekens. Er is altijd een discussie over een lobbyregister. Nou, dan weet je dus met wie ze gesproken hebben. Bijvoorbeeld Tom van der Lee, we hebben net aan de lijn gehad. Ja, die komt uit de milieubeweging. Dan weet je ook wel een beetje uit welke hoek de argumenten komen. Er is niks mis mee, maar het is goed om te weten waar die vandaan komt. En het zal voor de Greenpeace en zo niet heel ingewikkeld zijn... om GroenLinks te benaderen natuurlijk. En de Shells en de Unilevers zullen wat meer naar CDA-VVD trekken. Het is toch eigenlijk ook gewoon een open deur, dat weten we toch ook wel? Zeker, en wat wil je dan weten? Nou, dan ga je het openbaar maken. Dan weten we wat we nu eigenlijk al weten. Wat is het nut van een lobbyregister? Ja. Wil je dat? Voor een deel is het meer inzicht krijgen in wie er zich beweegt... ten opzichte van ambtenarij en politiek. En dan kan je dus ook de blinde vlekken zien. En dus als je weet wie er is, dan weet je ook wie er niet is. En dat kan heel relevant zijn om te kijken... of belangen goed zijn meegewogen in de besluitvorming. Ja. Of voorwaarden dat zo'n lobbyregister... een betrouwbaar beeld geeft. Nou, en daar kan je vraagtekens bij zetten. Nou ja, er is een voorstel geweest. De minister heeft iets overgenomen. Begrijp dat jij het niet helemaal eens bent over... wat de minister nu eigenlijk als lobbyregister in Nederland zou willen gaan instellen. Te mager. Too little, too late. Nee, niet helemaal. Wij hebben achtergrondstudie gedaan samen met mijn collega Bert Vrouws. En daar hebben we laten zien dat er heel weinig onderzoek nog is... naar de effectiviteit van lobbyregisters. Dus er wordt van alles aan gehangen. Het houdt vertrouwen, het laten toenemen, meer transparantie. Nou, een aantal verschillende. Want het bestaat in heel veel landen. In Ierland, in Amerika, in Canada, overal is het al. Ja, klopt. Het werkt daar. Amerika is helemaal een grote lobbycratie. Nou, dat is dus interessant. Er is verhoudingsgewijs heel weinig onderzoek dat laat zien... of het wel of niet effectief is. Mm-hmm. Dat hebben wij op tafel gelegd van... Plak er nou eerst eens een goed doel aan en dan kan je de inrichting bedenken. Mm-hmm. Nou, en daar is een politieke afweging geweest hoe dat wel of niet te doen. Daar kan je van alles over zeggen en dat is niet mijn rol. Ja, maar ik wil toch weten hoe het zit. Want wat krijgen we nu? Want ik lees altijd, in Brussel hebben ze een lobbyregister. Ja. In Den Haag is het allemaal heel ingewikkeld en het gebeurt maar niet. Nee. Dus wat is nu, wat doen ze in Brussel beter dan wij? Of... Ja, ik weet niet of het de vraag is of het beter is. Ze doen het anders. En er is een registratiesysteem. Maar bijvoorbeeld het registratiesysteem in Brussel, transparantieregister. Mm-hmm. Daar zitten bijvoorbeeld advieskantoren en advocatenkantoren niet in. Nou, als er een groep is die een machtige kan je vragen stellen van wat is dan de waarde omdat van zo'n dat tussenpersonen register. Zijn, die wordt niet gezien als het industrieel belang zelf. Ja, onder andere. Ja, ja. Onder andere. Ja? Dus de keuze die nu is gemaakt is niet zo'n uitgebreid lobbyregister... Maar laten we kijken of de agenda's beter openbaar gemaakt kunnen worden. Agenda's van bewindspersonen. Mm-hmm. En of je iets meer kan doen met de memories van toelichting. Waar de afweging, als het goed is... Waar die vandaan komt. Waar de afweging vandaan komt en van welke partij. Ja, goed, dat zijn eerste stappen, zou ik zeggen. De grootste rel, wat dat betreft, is natuurlijk politiek geweest. Kabinet geleden wel weer. Maar dat is die dividendbelastingaffaire. Ja. Waar kwam dat ineens vandaan? En dat bleek dan, dacht ik wel, vanuit de lobby van de werkgevers... een suggestie bij de VVD... die ergens iets in konden brengen. Ja, ik denk dat ze daar wel van geleerd hebben. Dat is natuurlijk toch een beetje in hun gezicht uit elkaar gespat. Nou, wat daar gebeurd is, de aanname is dus dat het tijdens het informeren is gebeurd. Hè? Dus lobbybrieven aan de informateurs tijdens het formatieproces. En wat dan interessant is, dat een van onze voormalige collega's... Jeroen Romeijn, fantastisch mooi onderzoek gedaan in 2017. Het jaar dat voor het eerst en ook voor het enige keer... die lobbybrieven openbaar waren. Ja, aan de informateur, ja. Exact. En dan zie je dus dat er wel degelijk invloed is van... want je zegt het zelf net al, de bedrijven bij de VVD... zeg maar, bij de meer liberale partijen. Ja. Maar afhankelijk van hoe belangrijk het dossier is in verkiezingstijd. Ja. Nou... Dat openbaar maken helpt ons als wetenschappers... om wat patronen naar boven te brengen. Mm-hmm. En dus de plausibiliteit van zo'n argument... of de dividendbelasting inderdaad het resultaat is van een lobby... tijdens dat proces, om dat te kunnen onderbouwen. Mm. Nou, dus mijn pleidooi zou zijn voor de komende verkiezingen... maak die lobbybrieven weer openbaar. Maar dan zou ik toch, als ik belanghebbende was... nooit meer een lobbybrief sturen. Ik denk, doe het wel even informeel. We gaan een kopje koffie drinken en er zijn geen aantekeningen. Ja. No paper trails. Ja, en dat is precies ook wel het probleem... als je heel veel regelgeving en transparantie doet. Het is een soort barapapa, hè? Dus het duikt een beetje overal heen. En dat is ook waarom regelgeving tot op een zekere hoogte nuttig is. Want het geeft een kader op basis waarvan wij dingen kunnen beoordelen... of het wel of niet door de beugel kan. Ja. Het lost nooit alles op. Want eigenlijk, waar je echt bang van bent, is dat politici... te sterk afhankelijk zijn van een lobby die niet maatschappelijke belangen dient... en die dus echt onevenwichtig zijn. Maar ook bijvoorbeeld als ze gewoon corrupt zijn. Dat komt ook in genoeg landen voor. Hopelijk niet te veel in Nederland. Maar we hebben bijvoorbeeld de affaire met Nelly Kroes in Europa gehad... of die zich voor het karretje van Uber liet spannen. En of dat nou wel of niet binnen de termijn was waarin ze... want in Europa is nog wel een soort afkoelperiode. Ja. Maar we hebben koren van Nieuwenhuizen gehad, minister... die vinden velen te snel naar de industrie overstapte. We hebben Camille Eurlings gehad, die van KLM heel snel... of van het ministerie heel snel door naar KLM ging. Waar natuurlijk enorme financiële belangen liggen. Wat is hier wijsheid? Wat moet je doen? Want een politicus moet ook weer aan het werk. Ja. Wijsheid is, denk ik, er is nu een wet in de maak... de wet gewezen bewindspersonen. Hm? En die regelt zo'n afkoelperiode en lobbyverbod... en draaideurverbod voor een periode van 2 jaar. Dat gaat natuurlijk niet helemaal helpen, maar het is wel een signaal... Mm-hmm. dat je als bewindspersoon zelf, als voormalig bewindspersoon... dat je een afweging kan maken, kan dit door de deur? Ja. En daarmee maak je eigenlijk ook duidelijk dat het heel erg afhangt... van een moreel kompas van voormalig politici, voormalig bewindspersonen. Maar ik zou ook zeggen topambtenaren. Ja. En het grote probleem is wat je met deze constructie hebt... is dat er belangenverstrengeling opduikt. En een competitief voordeel voor de organisaties waar deze personen gaan werken. Maar logisch, daarom nemen ze die mensen ook. Exact, natuurlijk. Maar dat regel je niet alleen met een periode van 2 jaar... Ja. Want die kennis blijft langer hangen natuurlijk. Ja. Ja, maar ja, aan de andere kant is het heel erg dat een oud-minister... we hebben die affaire ook met die Ben Bot gehad, oud-minister... die ging dan allemaal brieven schrijven, ook op een beetje persoonlijke toon volgens mij ook... Dat heeft natuurlijk iets smoezigs, iets gênants. Aan de andere kant, het is niet helemaal te voorkomen. En Ik weet ook niet of het per se erg is. Want het is helemaal de vraag of de, zeg maar de geadresseerde zich daar iets van aantrekt van zo'n brief. Dat zou je willen zeker weten. Ja, precies. Nou, bedankt voor uw brief. Ja. Goedemiddag. Ja. Ja. Ja, helemaal goed. En dat is ook waarom je met dit soort regelgeving vaak naar aanleiding van schandalen komen er dit soort voorstellen op tafel. Mm-hmm. Wat je eigenlijk wil weten is, hoe is die afweging plaatsgevonden? Ja. Dus hoeveel kopjes koffie heeft een bewindspersoon gedronken? Ja. Telefoontjes gehad? Leggen we daar verantwoording over af in de Kamer? Ja. Daar draait het om. Ja, maar zelfs als je heel veel kopjes koffie drinkt en je zegt, ik doe toch die dividendbelasting afschaffen, en het is, daar is best een case te maken waarom dat heel verstandig geweest zou zijn, het is niet gebeurd, daarmee is het nog niet verkeerd. Alleen wij weten hoe het loopt dan. Ja, het is ook niet per se verkeerd. En of het verkeerd is, dat hangt af van je politieke voorkeur. Maar waar het verkeerd kan zijn, is of het proces zorgvuldig heeft plaatsgevonden. Exact. En of er democratische verantwoording over heeft plaatsgevonden. Ja. Dat is belangrijk. En stel je nou voor dat er wordt ook vaak gezegd dat te weinig mensen uit het bedrijfsleven werken in de politiek. Dat als je die 150 optelt, lijkt dat ook wel te onderbouwen. En dat het voornamelijk uit ambtelijke dienst gerecruiteerd wordt. Mensen uit de politieke partijen zelf, noem maar op, oud-medewerkers. Stel nou, Syngenta zou zeggen, ze snappen daar bij het ministerie van Landbouw geen barst van pesticiden. Wij gaan gewoon eens iemand een paar jaar in ambtelijke dienst laten werken. Die zal wel een beetje in onze sfeer, maar iemand die gepromoveerd is, noem maar op. Die zouden gewoon kennis eigenlijk uitlenen aan de overheid op allerlei terreinen. Dan zal iedereen zeggen, dat is een lobby. Maar aan de andere kant, je wil ook dat die maatschappelijke sectoren met elkaar praten op een bepaalde manier. Dus hoe doe je dat nou goed? Ja. Je wil niet dat het in allemaal silo's werkt en nooit met elkaar contact heeft. Nee. En dat is precies waarom dit zo moeilijk is en waarom zaken als een lobbyregister en afkoopperiode, dat is prima voor een stukje. En waar het ligt, dan kom ik weer terug bij wat ik net zei, het gelijke speelveld. Dus de informatie van deze persoon van Syngenta, daar moet andere informatie tegenover staan over de schadelijke effecten die het aan ons kan toedoen. Nou, en daar, tussen die verschillende belangen, moet je een open afweging kunnen maken. Mm-hmm. Dat proces moet je ik goed organiseren. Doen wij het op zichzelf, als je even helemaal uitzoomt, laatste vraag, doen wij het als Nederland redelijk goed? Of zeg je, we weten het eigenlijk echt niet en waarschijnlijk is het wel een lobbycratie? Volgens mij, mijn aanname zou zijn dat we het redelijk goed doen, maar het probleem is dat we geen zicht hebben op al die gevallen. Wat er opduikt in de media zijn de schandalen waar het fout gaat. Ja. Maar dat is het topje van de ijsberg en we weten nog niet wat het allemaal eronder zit. Dank je voor nu, professor Dr. Celeste Brown, hoogleraar Public Governance en Civil Society en nog heel wat meer aan de Universiteit van Leiden. En dan nu, vers wetenschappelijk talent. De jonge dokter. Daar staat dokter Wilmke Stilma. Je hebt een proefschrift geschreven eigenlijk. Ja, ik heb het net genoemd buik, op je buik liggen, maar dat is niet helemaal goed geformuleerd. Natuurlijk 8 juni, Universiteit van Amsterdam, onder bezielende leiding van professor M.J. Schultz en professor W.J.M. Scholte op Rijmer. Dat noemen we er even bij. Is dat belangrijk, je promotoren, om die te noemen? Zeker, onder hun begeleiding had ik zonder hun begeleiding had ik dit proces nooit kunnen doen. En de co-promotoren natuurlijk. Ja, dat was natuurlijk falikant mislukt anders. Even heel interessant, voordat jij begint aan je betoog. Jij bent verpleegkundige. Je bent een verpleegkundige die eigenlijk vanuit dat vak, wat toch vaak een hbo-beroep is, gewoon gepromoveerd is. En je geeft ook aan hbo-instelling les, dus dat is bijzonder. Ja, dat klopt. Ik heb als IC-verpleegkundige ook een master gedaan om wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen. En ik was nieuwsgierig. Ik wilde weten, waarom doen we dit? Wat is het bewijs hiervoor? En dan ging ik op zoek naar een artikel. En dan zei een arts, ja, maar dit is geen goed artikel. Je moet daar en daar naar kijken. Ja. En toen dacht ik, ja, ik wil dit ook kunnen. Ik wil ook weten waarom we de dingen doen zoals we ze doen. En wat het effect daarvan. Want wat deden we dan? Ik begreep dat het verhaal begint eigenlijk met een hoestmachine. Ik wist niet dat bestond. Wat is dat? Nee, een hoestmachine is ontwikkeld in de jaren 60. En het is eigenlijk ontworpen voor mensen met spierziekten. En dat bootst mechanisch een hoest na. Dus een hoest is een grote inademing. Je sluit je stembanden en daarna span je eigenlijk al je spieren samen om heel krachtig alle lucht eruit te halen. Ja. En dat zorgt dat eventueel slijm of rotzooi uit die kleinere luchtwegen omhoog komt. Ja. En dan gaat het eruit. En dan kan het niet infecteren of verstoppen. En op dit moment gebruiken we op de intensive care een handmatige hoest. Maar die is best wel moeilijk en die moet je heel goed beheersen. Het is niet zonder risico's. En misschien is dat apparaat wel veiliger, omdat je het precies kan instellen. Goed, van het een kwam het ander. Je was met die hoestmachine bezig en toen ineens zeilde COVID binnen. Ja. 3 jaar geleden. En toen heb je eigenlijk je de steven enigszins gewend. Ja, toen zei Marcus, stop die hoestmachine maar in de kast. We gaan iets heel anders doen. En we moeten weten hoe we deze mensen moeten beademen. En het was natuurlijk een heel nieuw ziektebeeld. En toen zijn er een grote studie is er opgezet om in 22 ziekenhuizen in Nederland alle COVID-data te verzamelen. En binnen die data heb ik gekeken hoe we buikligging hebben toegepast. Want dat zag je gebeuren ook op televisie. Ja. Werden mensen allemaal op hun buik gelegd omdat dat dan de ademhaling versoepelen? Ja, het verbetert vooral je zuurstofopname. Dus we wisten al eerder uit eerder onderzoek dat als je heel ernstig zieke longen hebt, als je iemand op de buik ligt, dan door de zwaartekracht drukt eigenlijk in de matras en niet op je longdelen die aan de achterkant van je rug zitten. En dus kunnen die longen zich beter ontplooien. Mm-hmm. Kunnen ook die bloedvaatjes makkelijker stromen en dat zuurstof weer transporteren. Het scheelt een procent of 3-4, begrijp ik? Ja, ongeveer 4%. Heeft het veel doden gescheeld of weten we dat niet? Nou, er is één studie uit 2013 waar dat is aangetoond bij beademde patiënten. En we zien nu ook bij niet-beademde patiënten dat het mogelijk een intubatie kan voorkomen. Maar of het echt doden kan schelen bij... Intuberen, dat was zo'n pijp in je mond. Ja, precies, heel erg. Ja, dat was wel heel pijnlijk, hè? Ja. Nou ja, dat is vooral noodzakelijk natuurlijk. Je neemt een ademhaling over. Ja. Tijdens het inbrengen word je onder narcose gebracht. Ja. Maar daarna kan je ook wakker zijn. Maar goed, ze moest natuurlijk draaien op de buik. Ja. Maar dokter Stilma, wat heeft het onderzoek ons nu opgeleverd? Wat weten wij nu, dankzij jou? Nou, wij weten dat we tijdens COVID is buikligging veel meer toegepast. Dus voor COVID werd het maar in 10% van de gevallen ongeveer gebruikt en in 60% van de gevallen tijdens COVID. Ja. En we weten dat we als verpleegkundigen heel veel handelingen uitvoeren in Nederland om slijm uit die luchtwegen te halen. Maar dat daar ook heel veel variatie in is. En dat het bewijs daarvoor niet altijd aanwezig is. Dus daarom zou ik daar graag ook in de toekomst verder onderzoek naar doen. Met andere woorden, eigenlijk de conclusie is, we weten het echt niet nu. Er zijn heel veel luchtwegzorghandelingen die we doen. Zoals het wegzuigen van slijm of het vernevelen van medicatie. Of dus die handmatige of mechanische hoest. Terwijl het effect daarvan op bijvoorbeeld beademingsduur of overleving niet bekend is. Maar het kost wel verpleegkundige tijd. En het gaat ook gepaard met afval, want het zijn allemaal wegwerpmaterialen. Ja. En het is belastend voor de patiënt. Maar het ingewikkelde van jouw proef zit dus nu. Dus eigenlijk heb jij... Je stelt meer vragen dan dat je antwoorden geeft. We weten het eigenlijk niet. Dus dan is altijd, er moet vervolgonderzoek komen. Dat gun ik je van harte. Maar dat is de basis van wetenschap. Dat ieder onderzoek weer nieuwe vragen doorlegt. Nou ja, ik had liefst gehoord. We weten dat we dat niet goed hebben gedaan. Of dat juist heel goed hebben gedaan. Dat de hele wereld dit moet overnemen. Maar dat zo is het dus niet. Nou, wat denk ik wel heel goed is. Is dat we ons als verpleegkundigen heel erg inzetten. Om dat slijm te verwijderen. Ja. En ik ben heel dankbaar dat ik nu in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam en Amsterdam UMC, dat we ook dat het gepromoot wordt om verder onderzoek te doen binnen het verpleegkundig domein naar onze handelingen. Okay. En wat het effect ervan is op zorg. Hey, en in 2021 ook was natuurlijk heel veel in de publiciteit. We hebben meer mensen op de IC's nodig. Was een lange extra opleiding voor verpleegkundigen. Gaat dat een beetje beter? Nu hebben jullie wat meer capaciteit? Nou, er zijn nog steeds heel veel tekorten. Ja? En ik hoop dat iedereen ook... Ik vind het zelf echt een waanzinnig mooi vak. Waarom is het zo leuk? Omdat je zelf het instrument bent. En omdat je in allerlei verschillende situaties je kennis kan inzetten. In het klinisch redeneren noemen we dat. Je werkt met je handen. Ja. En je bent zelf het instrument in hoe je het contact aangaat met familie, met patiënten. Ja. En je moet ook cognitief aan de bak. Je moet kijken van wat doen we, waarom doen we dit? Dus je zegt tegen een verpleegkundige, kom op de IC werken. Dat is het mooiste van het ziekenhuis. Ja. Is wel een beetje Eredivisie ziekenhuis, toch? Uiteindelijk. Ja. Het is super gaaf dat je en met heel veel techniek kunt werken. En ook de menselijke kant hebt. Want mensen liggen daar eigenlijk op het randje van leven of dood. Zeker, ja. Ja. Ik weet niet of ik het de leukste plek vind om te zijn. Maar goed, meestal ben je toch beursloos. Het is ook een beetje een gekke plek. Dat ben ik helemaal met je eens. Ja, een beetje space is het. Iedereen loopt zo'n haar pak. Even, ik zeg dan altijd heel plechtig, hoera est. Dankjewel, Jort. Dokter Kelder en Co. Met Jort Kelder. En dat was dokter Willemke Stilma. We gaan door met dokter Marleen Velius, kunstenares. Grote interesse in koeien. En vanuit die interesse eigenlijk gevraagd om te gaan promoveren aan de Utrechtse Universiteit. Dat is best bijzonder, op latere leeftijd ook. Nou, dat komt wel voor, maar toch ook niet zo heel veel. En ik heb dat eindeloos mooie boek voor me liggen van jou. Al een oude boek waar eigenlijk alle koeien, mag niet zeggen soorten. Nee? Koeien. Runs is een soort, mens is een soort, hond is een soort. Oké. En daarbinnen heb je rassen. Maar de rassen, de koeienrassen, en dat zijn er geloof ik bijna 1000. Je favoriet heb ik gevraagd, wat is nou je favoriet? Dat is de Red Bororo. Ja, Bororo. Leg uit. In Niger. Hij heeft enorme horens. Enorme horens. Ze zijn heel groot, maar heel smal. Ze hebben enorme wijde huid. De huid onder de kin, dat noemen ze kossum, die waait zo als een gordijn terwijl ze lopen. Ze dragen de kop heel hoog. Ze moeten donkerrood zijn met grote witte horens. Dat is het schoonheidsideaal. Mooi, maar wel een beetje uitgemergeld. Nee, dat is gewoon... Oh, niet? Nee, dat hoort erbij. Dat hoort erbij. Onze melkkoeien zijn ook zo dun. Ja. Maar ze leven dus in een gebied waar geen andere koe het zou overleven. Mm-hmm. Omdat ze bepaalde grassen eten. Als je doorheen loopt met je blote voeten, ga je gillen. Want het is een en al pijnlijke prikkels. En die koeien kunnen dat eten, anderen niet. Ja. En de mensen die de Bororo, dat is ook een bevolkingsgroep. Dat zijn dus nomaden, echte nomaden. Die hebben die koeien zo... Dat is familie van hun. Die koeien die zijn altijd heel dicht bij elkaar. Je hoeft er nooit een touw omheen. Of die lopen niet weg. Zijn allemaal dicht bij elkaar. Je kan ook niet één koe daaruit jatten. Nee. Want als je in de buurt komt, word je aangevallen. Wow. Door die koeien. Het is echt één grote familie. Eén grote familie. Maar ze eindigen ook wel op de barbecue, neem ik aan, of niet? Nee, ze liever niet. Nee, ze melken ze. Ook al zit er niet veel onder. En ze eten eigenlijk geen vlees, niets van dieren om ze te slachten. Alleen als er iets doodgaat. Dat willen ze wel eten. Natuurlijk. Maar het mooie is, je drijft ze niet, je leidt ze. En ik ben ooit dus met dierenartsen daar op zoek geweest. Want ze lopen in een heel groot gebied. En dan begint ja, daar zien we een kudde, daar zien we een kudde. Stoppen, ja. Die dierenarts die vraagt in de lokale taal of ik mag komen fotograferen. Op dat moment... blijkt dat er een heel klein jongetje bij die koeien... ik denk dat een stuk of 40 waren... die roept die aan en die koeien gaan gelijk om hem heen staan... met al die hoorns zo naar buiten. Ja. En ik mag niet dichterbij komen dan op schreeuwafstand... want ze zouden me aanvallen. Ze zijn intelligent dus ook. Zeer intelligent. Ze luisteren ook naar hun naam. Ze worden maar 1-2 keer per 3 dagen krijgen ze water. Dan hebben ze natuurlijk wel dorst. Dan worden ze naar zo'n kuil met water geleid, of een put. Dan blijven ze allemaal rustig staan. Dan worden ze geroepen. Die mogen nu, de anderen moeten weg. Ze zijn heel intelligent. Zijn ze intelligenter dan die koeien die wij bij ons in de rij hebben? Ja, want kijk, koeien die zijn natuurlijk ook... Als wij weer de domme koeien. Zijn, ja, die hebben we zelf dom gemaakt. Want, vertel. Ja, bedacht je, als je een koe hebt die dus heel fel is, zal ik maar zeggen. Ja. Die denkt, ja, hallo, wacht even. Die moet jij niet hebben, want dan kan je niet. Nee, wij hebben het helemaal uitgefokt. We fokken dat eruit. Want we moeten volgzame koeien hebben. Want ik zie, als het over de koe gaat, dan ben je wakker. De koe is koe heeft op dit moment geen fijne reputatie. Nee. Vind ik dat goed? Nou ja, wat ze uitademen, CO2, gedoe. Ja. En, dat heeft veel met voeding te maken. Ja, daar gaan we het zo even over hebben. Maar ik wil eigenlijk meer dat die koe hoort bij Nederland. Ik bedoel, we kunnen de oude 17e eeuwse schilderijen erbij gaan halen. Dus die hier trouwens ook. Ooit was de Nederlandse koe belangrijk. Maar die staat hier natuurlijk ook in dat Friese stamboekvee kennen we natuurlijk allemaal wel. Dat is een beetje van toneel verdwenen. Nou ja, het is zo, ons vee geeft... Dat is eigenlijk voordat die Friese koeien al bestonden. Gewoon het vee in dit gebied, in het westen, noordwesten... is altijd hoog productief geweest door wat ze eten, door het gras. Ja. En dat werd overal naartoe uitgevoerd. En daar zijn ze op een gegeven moment op gaan fokken... dat het een bepaald uiterlijk heeft, een bepaalde kleur, dat ze herkenbaar is. Ze zijn naar Amerika gegaan, eind 19e eeuw. Dat is die beroemde Holstein-Friese. En daar noemden ze Holstein. Dat is een lang verhaal waarom dat Holstein genoemd werd. Maar dat is een foutje. Dat doet er nu niet zoveel toe. Als typisch Amerikaanse fout met een naam, Ja, nou, het heeft met de Engelse export... en die koeien die gingen via Duitse havens naar enzovoort. En daar heeft het mee te maken. Maar het leuke was, in Amerika hadden ze wel melkvee Engels. Die waren of roodbont, of geel, of bruin, maar geen zwartbont. Nee. En wij hadden, ons vee was oorspronkelijk, had allerlei kleuren. Kijk maar naar 17e eeuwse schilderijen. Veel roodbont ook, Veel roodbont, maar alles liep er rond. Er werd toen eigenlijk een beetje druk uitgevoerd op de Nederlandse fokkers, de Friese, Noord-Hollandse. Nou, als je nou op dat zwartbont, want dat herkennen wij. Ja. En zo'n kleur is een herkenning. Ja. Het is een brand. En toen zijn ze heel erg door gaan fokken op dat zwartbont. Want die werden verkocht. Die dus zijn meestal op. Die enorme melkkoeien, want dat zijn melkmonsters eigenlijk gewoon. Hè? Want zo'n gigantisch beest. Ze zijn groot. Ze zijn 550 kilo. Ja, vooral hoog. Hè? Die Holsteins zijn gemiddeld 1,40. Ja. En onze koeien waren toen in de jaren 50, 60, 1,30. Ja. En die zijn 1,40, 1,50. Als je er zo naast loopt, loop je echt zo. Ja. En dat heeft te maken dat ze gefokt zijn op veel melkgeven, maar ook de maat. Want toen krijg je de melkmachine. Mm-hmm. En als een koe heel laag is en dit uier hangt laag... krijgt het dan maar eens goed de melkbeker onder. Wie heeft dat echt zo ontwikkeld? Hebben die Amerikanen dit helemaal in elkaar zitten sleutelen... of heeft Wageningen hierin meegeholpen? Op melkfokken? Ja. Dat is heel Amerikaans geweest. Ja. Maar hier deden ze het ook maar niet zo hier was een koe is altijd dubbel doel geweest. Mm. Melk, maar aan het eind van het leven ook vlees. Ja. En die en Amerikanen hebben aparte vleesrassen. Mm-hmm. Ja. En aparte melkrassen, dus daar hoeft geen vlees van af te komen. Mm-hmm. Nee. Komt er wel, maar niet veel. Nee. Daarom zijn ze eenzijdig gaan fokken op melkgift. En nu dan? Wat moet er gebeuren, vind je? Als je de verkiezingen gaan ook erg over wat moet er met het platteland. Nou, die koe is nu de steen des aanstoots geworden dus. Ja. Jij zegt dat ligt ook aan het voer. Het ligt aan het voer. Laten we zeggen, niet de milieubeweging, maar de boerenbeweging zegt, nou, een beetje innovatie, wat andere voeder koeken en komt wel goed. Nou, ik denk dat ze moeten kijken hoe je zijn natuurlijk ontzettend opgevoerd. Het zijn Porsches. Ja? Ja. Ik heb niks tegen Porsches. Wat nee, is er nee, fantastisch. Ja? Maar op een gegeven moment past het niet meer in het systeem. Ja. Ja, als wij extensiever de landbouw willen, dan past zo'n hoogproductieve koe daar minder in. Dan kan je beter terug naar een iets minder hoogproductieve. Kijk, die hoogproductieve zijn ook kostbaar. Je moet een hele goede boer zijn om die koeien te kunnen houden, productief. Want je hoort wel eens, als het minder dan 30, 35 kilo melk per dag geeft, dan is het hup naar de slager. Nou, ja, het is wel iets ingewikkelder. Vaak heeft het meer met dat ze onvruchtbaar zijn. Het geven zoveel dat ze vruchtbaar zijn. Volgende kalf, het is toch ook dat heel onnatuurlijk om zoveel melk. Dat kan natuurlijk toch helemaal hartstikke. Niet. Je zal als vrouw zo lang melk geven, dat gaat toch niet? Nee, nou ja, er zijn heel veel vrouwen voor. Vroeger waren vrouwen ook eindeloos lang. Voedsters. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Nee, maar het is als je ze iets minder hoog laat produceren, heb je ook minder kosten. Want de dierenarts hoeft minder vaak te komen. Als je weer de ouderwetse blaarkoppen neemt. Ja. En die hebben sterkere hoeven. Die hoeven minder naar de klauwbekapper. Dus je kunt... Hoe? Wat? De klauwbekapper. Kijk, die hoeven. Weet je er nog? Ik heb geen idee. Wat Nou, de hoeven van een koe, dat heet klauwen. Ja. En die groeien hard door, omdat ze... Ja, die slijten haast niet in het gras of op... Dus die bekappen ze. Ja. En dat moet heel goed gebeuren, omdat ze tegenwoordig ook binnen in natte omgeving lopen. Ja. En daar worden die klauwen vaak, gaat er slecht aan toe. Dus het moet heel goed, de nageltjes moeten heel goed verzorgd. Eigenlijk heb jij een heel leuk perspectief voor de boer. Dat je zegt, we gaan terug naar een wat minder... De Porsche wordt gewoon weer een VW-kever. Ja, ja. Maar dat is wel gezellig in de wei. Ja, nou, het is allebei gezellig. Maar alleen dan zullen zij zeggen, daar kunnen we minder aan verdienen. Nee, dat is niet zo, want ze kosten minder. Ja, is dat... Nou, ze kosten minder aan dierenarts, aan stallenbouw, aan de klauwbekapper, aan wat ze eten. Dus jij denkt, het rekent zich wel rond? Ja. Maar waarom doen ze boeren... dat niet? Want ze kunnen wel rekenen, hoor, die boeren. Nou ja, men is zo eigenlijk opgevoed. Vanaf het zit er zo in. Mm-hmm. En ook door de banken die maar zorgen dat ze nog grotere stallen... nog meer dit en nog meer dat. Ja. En we moeten daar even langzaam maar zeker weer van af. En er zijn zat veehouders die dat ook doen. Ja, de bioboeren enzovoort. Ja, en ook wat er tussenin zit. Het is een mindset. Nog even de liefde voor de koe. Of laten we het nou, weet je wat, de koe zou ik... Nou, ja, dit mag tegenwoordig het publiek om natuurlijk niet meer over hebben. Maar de man, laten we eens over de stier. Hoe is het eigenlijk met de stier? Ja, die hebben het eigenlijk hier in Nederland natuurlijk niet zo goed. Want die bestaan allemaal op die KI-stations. Nou ja, als je een KI-station binnenkomt, als je er weer binnenkomt... Ja, je moet je uitkleden, andere kleren aan, alles wordt schoongemaakt. Want er zijn als de dood dat er bepaalde ziektes binnenkomen. Ja. Want die sperma wordt geëxporteerd naar Amerika bijvoorbeeld of naar andere landen. En er mag geen ziektes in zitten. En die stieren die staan zich helemaal het suf te vervelen in die stallen. Ja, en want dat is niet zo. Er zijn heel weinig stieren. Want die koeien stammen af van een beperkt aantal stieren, toch? Ja, er zijn er vaak steeds minder. Want de meest hoogproductieve worden gebruikt. Ja. Jeetje, maar die heeft een heel treurig leven op zo'n kunstmatige inseminatiestation. Ik vind het geen vrolijke boel. De stier is een beetje de witte man van de stal. Hij heeft het gedaan nu, maar hoe gaan we hem bevrijden? Hoe gaan we de stier bevrijden? Nou, dat gaat je niet lukken, want stieren zijn gevaarlijk. Ja, je kan niet in één veehouder heeft een stier, dat komt voor. Ja. Ook om als ze de inseminator hebben gemist, dan mag die stier erop. Mm-hmm. Maar ja, het zijn toch linkerdieren om mee om te gaan. Ja. Nou ja. Ik denk niet dat daar veel aan te doen is. Tenzij de omstandigheden waaronder ze gehouden worden... en er zijn KI's die dat beter doen, beter worden. Dat ze dus niet zo naast elkaar in te kleine stands of te kleine stallen... maar dat ze ook kunnen bewegen. Maar ben ik nou naïef, een stadse figuur, dat ik zeg... Het klinkt allemaal zo industrieel, zo ongezond. Ja. Die stier die mag eigenlijk die koe niet meer zien. Dat is allemaal kunstmatige inseminatie. Waarom mag die niet even lekker op een koe springen, joh? Nou ja, als jij koeien hebt en kijk, dat is in Nederland zo lastig. Want stieren zijn te gevaarlijk voor een veehouder om te houden. Ja. En ik heb wel zo... Als ze dat er nog niet uit hebben gefokt... Dat stieren met je slappeling wordt ook? Nee, dus. Nee, nou ja, kijk, als je hier in Afrika loopt, in kuddes... Ja. Daar loopt altijd wel een stier bij, of meerdere. Ja, die is de baas. En die is... Ja. Nee, zeg maar niet de baas. Oh, niet? Nee, dat zijn schatjes. Die koeien zijn de baas. De koeien zijn altijd de baas. In zo'n kudde? Ja, het is sowieso. En dat is bij paardenmerries zijn de baas. Ja. De koeien zijn de baas. De koeien zijn Jij ziet de hiërarchie meteen, hè? Ja, dat zie je meteen. Maar die stier loopt eigenlijk altijd een beetje verlegen tussenin. Oh, tussen de koeien in. Maar hoor ik net dat het zo'n harde jongen is. Nou ja, dat ligt aan de manier van houden en ook aan het ras. Kijk, die stier die gaat achter de koe aan die gedekt wil worden. En dan, dat is hartstikke mooi. Maar die stieren hier, ja, die worden natuurlijk ook een beetje hysterisch. Omdat ze alleen maar tussen elkaar staan en verder niks. Er moet echt een actiegroep voor de stier beginnen, hoor. Ja, nou, niet? De stier moet echt bevrijd worden. Ja, die moet het beter hebben. Er moet meer geld in gestoken worden, hoe ze het hebben. Ja. Ga je in de verkiezingstijd een beetje bemoeien met het gesprek? Want ja, het is allemaal zo gepolariseerd. Weet je, bent straks voor of tegen de koe, dat is natuurlijk allemaal onzin. We zijn allemaal voor de koe. Ja, natuurlijk. Ik denk dat iedereen dat is. Maar mensen weten over het algemeen te weinig van, hè? Van vee moet gehouden worden. Ja, Schildert ze. Schilders en ik. Ja, is het een liefde voor altijd, denk je? Ja, ik ben nu al meer dan 50 jaar er permanent mee bezig. En als kind al, hoor, leerde ik koeien melken. Ja, dat gaat nooit over. En ik heb ze altijd getekend en dat... Nee, ik vrees dat dat niet meer overgaat. Ik ben nu aan een nieuw boek bezig, maar dan nog uitgebreider. Nog uitgebreider dan deze 800 pagina's. Ja, nieuwe informatie enzovoort. Nou, we zijn zeer benieuwd. Ik dank je voor nu, voor dit gesprek, dokter Marleen Velius. Maar stel nog even dit. Een milde verkoudheid noemde CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen bijna liefkozend de recessie die ons nu schijnt te treffen. Vooralsnog gelukkig onvergelijkbaar met de recessies die we eerder hadden in de jaren 80. We hadden net al even gesprek over armoede. Toen was het allemaal wel veel slechter, hoor, jongens. Vooral onder de jongeren. In 82 hoorden we in het VPRO-programma Tijdsverschijnselen de No Future Generatie. Luister Als je werk wil hebben, dan moet je je aanpassen. Waarom? Dat is toch gelul dat je je aan moet passen als je werk wil hebben. Dan moet je per se netjes kleiden met een strop, dat is een omzeiker. Je mag tegenwoordig... Stil even. Je mag tegenwoordig niet eens meer uitmaken hoe je er zelf uitziet. Dat is gelul, man. De laatste vraag die ik zou willen stellen luidt... Hoe ziet het er hier over een paar jaar uit? Bende gewoon. Het wordt een grote bende. Nou ja, het wordt nou, dat is het ook geworden. Dus in die zin, of helemaal niet eigenlijk, wat een onzin. Jongens, complimenten voor de jeugd van toen, voor hun weinig vooruitziende blik. De algemene onderwerp nu de eten voor de journalistieke gravers van Argos natuurlijk. En ook dan nog even de attentie voor de Jordcast. Dinsdag, donderdag, vrijdag, vers in de mobiele pretmachine. Ik dank de gasten voor nu. Blijven denken. Blijven luisteren. AVROTROS, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Het ging er zo hard aan toe. Deze zomer gaat Human terug in de tijd. Afschuwelijk voor de nabestaanden, maar ook voor de gegijzelden. Die dachten echt dat ze doodgingen. In de zomerserie Ooggetuigen van de publieke tribune... spreekt Koen Verbraak met ooggetuigen van toen... over bepalende momenten in onze geschiedenis. Deze week de gewelddadige Molukse acties in de jaren 70. De gijzelingsactie bracht in Assen veel schrik teweeg... mede doordat er vaak uit het provinciehuis werd geschoten. Ooggetuigen, de laatste Molukse gijzeling. Human, met de publieke tribune. Zometeen om 3:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De faunabescherming geeft nieuwe donateurs gratis een gesigneerd exemplaar... van In een groen knollenland van Bibi Dumontak. Faunabescherming.nl. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken... totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch... dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Leren mediteren? Zen.nl. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Leren mediteren? Zen.nl. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom. Op vandebron.nl/elektrisch rijden.